ادراک سے ہے دور بہت شان محمد، جب مالک عالم ہے ثنا خان محمد، ادراک سے ہے دور بہت شان محمد، انسان کو انسان کا ملا درس یہی سے، انسان کو انسان کا ملا درس یہی سے، بھولے گی نہ دنیا کبھی احسان محمد، بھولے گی نہ دنیا کبھی احسان محمد، ادراک سے ہے دور بہت شان محمد، ہوتی ہے سلاتی میں جہاں کو بھی ندامت، ہوتی ہے سلاتی میں جہاں کو بھی ندامت، اللہ غنی شان غلامان محمد، اللہ غنی شان غلامان محمد، ادراک سے ہے دور بہت شان محمد، اس بزم میں تخصیص نہیں شاہ و گدا کی، اس بزم میں تخصیص نہیں شاہ و گدا کی، جاری ہے سبھی کے لیے فیضان محمد، جاری ہے سبھی کے لیے فیضان محمد، ادراک سے ہے دور بہت شان محمد، آفاق کے ہر ذرے پہ کرتے ہیں حکومت، آفاق کے ہر ذرے پہ کرتے ہیں حکومت، ہوتے ہیں عجب بے سر و سامان محمد، ہوتے ہیں عجب بے سر و سامان محمد، ادراک سے ہے دور بہت شان محمد، اے گردش افلاک ادھر دیکھ سنبھل کے، اے گردش افلاک ادھر دیکھ سنبھل کے، ہم لوگ ہیں وابستہ دامان محمد، ہم لوگ ہیں وابستہ دامان محمد، ادراک سے ہے دور بہت شان محمد،